هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ان رضائے الہی کی اتباع کرنے والوں کے اللہ کے یہاں مختلف درجے ہوں گے، اور اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے.